la do do sule blasra re mogo ibe haramu duwawo duwale ibe magan duwawo duwale ibe solle kara don duwale be fanyale dalila yawa wal yawm baini wal ibad bil ara wa faji mutaqil alayhi ma qad bil ara wa faji mutaqil alayhi ma qad wa tamal mul wa tadawuli wa taqasubin hadi man law wa dirati wa lahudi an wa dirati wa wadirati Wa dina ni ande wa kiraki auta ni wa ewa ni bawa wa na faiti wa ulil qadiri ya ni jadi wa na faiti wa ulil qadiri ya ni jadi wa na faiti wa ulil qadiri ya ni jadi ya ni tawri akonga wa kamile abi ilmi takuni hadha lon dole befe mi be duwa o dugale yitugi solle ke ka jala tirama wala kamile ka fayo maraba mananta akojan baye ke nyin ngate subyan sawri akonga fa al kam ne nyima nyon anna subyan sawri maraba konele kin subyan sawri wala al kam ne ka fa subyan sawri yo bal subyan al iraqi akko fa ma konele kin subyan al iraqi subyan ni bora iraqi kana makaw elelo akon nam nelo inna salata ala nabi muhammadin ya najatu li qiyamati muslimin ya najatu li qiyamati muslimin innal manuna hiya saminu Il y a un peu de temps. Innal manuna bereke sayayi ya sayatigitigi asalilu kralumu faman nolomu ya kun sarati nyalena kera ya tahiyo namadale trara dirale ya dalmaye kakangadi ado sayaka takama wadaru ara dunya mara bil maru fata bonani abijati evra bil maru fata bonani gutuwati evra bil maru fata Mutuwani sanatiye mimaru bata Sanani nimero krotiye mimaru bata Nimero kroni bengorotiye mimaru bata Bengorani akupetiye mimaru bata Akupena zobetiye mimaru bata Azobena bijatiye mimaru bata Wanda efunange so borgwenigelo bendarada Naka bori la nyini miyo Kabale gwenige na ila amani Kata wakete ni wadama Ula merorani Kabale gwenige na ila amani Kata wakete ni wadama Ula merorani Kata wakete ni nukama Yohani ruo Maraba Yeku mbilika ale gwenige rambari Ihalaki kilende Marhaba naam Ihalaki kilende Naam Bena jawab il Maria dur tal padeni ali gwenigere minga to da madama ya ko lena ali gwenige bora ali tatu fiew ya la madama ya di yoga ya la madama ya di bena jawab il Maria manis mate kamle sunina ya dur e jawab kesora na wa ali gwenigere fanala ali ya uza to e kabu gwenige ko babarura ila la bena منا هو تامل يدي والله اسنبا دنجي بينا هو تامل يدي والله اللي مجمع دنجي بينا هو تامل يدي والله اللي غير كان بغي بينا هو تامل يدي والله بونا كامل كان بغي بينا هو تامل يدي والله كمال كان بغي بينا هو تامل يدي والله بونا كان بغي بينا هو تامل يدي أبي كابور يجكر فمي بيا شغل أستمي أدرسي أدات بيا في أيافوا ينقول القارن سيجي جونا كتمة. كم انتظر كم مير ترى لقبن كو. نيا نيا نيا كري كابورا. هو كوني تمور سكرا كوانيا سولك. سو أنا لي أكي. كملي كافا أكون نيل بس إلى بس سو أنا إراكي. أكون أكون إذا نيل تتمي بيا فوي. سو أنا أكا سو أنا نينغا. هل أنا فوت الله. Yala mi ben ni nga to ko mbe dugo ngondo ke solka ka di ala tirama ni ni nga ka ala lawa suwan suwan ka fayo akun na marfutu nga ala law fakuntu kayfa ta'rifu ko ka ala ndile maraba wala kunta ala londe ala le masayde yulidu layla fil nahar wa yulidu nahara fil layl wa huwa alimun bil zati sudur wa huwa alimun bil zati sudur yulidu layla fil nahar wa yulidu nahara fil layl wa huwa alimun bil zati sudur yulidu layla fil nahar wa yulidu nahara fil layl wa huwa alimun bil zati sudur kunga ala lone ni suviana saurita lon ala rabe wole be ala le bena suuta ka do tere kono no ka tere ta ka do su kono no wa huwa yusawri li walada fi batni ummihi kayfa sa ala le ye din yelma anadin sura yelma kura ni ka dia ima ake tie ima ake musoe ima kono kele ala ya ka din flaye ima ya ka din sawaye ima ya ka din mi ni kali ala dia marhaba ngala lo nga wole takalo ala be ali kamel mi besoli kala ka vosiani siani li erakio aku wallahi ma arafu taw haka marfatihi aku ma la lo atia kan ya lo nyimati malote fakundi lao kiva taarifu anta nga fale kamele ili tu kala lo ndisiale marhaba aku ni taala lo nde hamamutu naam fafasaa himmati naam wa adamtu fanakala anzimati faaraftu anna li mudabra yudabiru ni kaifa masa ya manazila kalima aina talmaki ya manazila kalima aina talmaki ya jil gaza bagayna bagaynaki ya jil gaza bagayna bagaynaki ya jil gaza bagayna bagaynaki ya manazila kalima aina talmaki ya manazila kalima aina talmaki ya jil gaza bagayna bagaynaki akunta ala londe naam wole ben khamira kuni kudoke naam nga min la nyine kunya kew naam ala kanta hami kutya naam sobere kasin kam no sobe yaw sobe yal ranta si kuma naam ala katya naam wa azamtu naam nga ni atika kudo nga ni atika sirika naam kudo ta kara sini kunya ke ala kan ngel ni atya ka yirana odese baka tole ben nyala na o kanado nga lo kele ne yelman ba bena ayen yelma yelma ko bira mi ka dia ka lo esa ala sira ka sami ka tamalli man yawe sa o laura amalli man yawra atli man yana jadi ko nyina sa ya baraka sa nyuma tamalli amalli man yawka abada ko mo ko ko ya de tuli bayabdi mudrimi Hema kuma mi hema kumi bia jusura ka ngani sire kwale bama ko hema ko bia tika ka bia jusura akel si masiga ka tika dabirul amra sagara ka bia tul kama ila ardi kuma ya ruju ila yawmin ya dilar hamu ni na alba sama dilar hamu ni na alba sama dilar hamu ni na jangal ngal bia hema ko anya he ma surnya ni sayaye wa anya he ma surnya ni sayaye anya dunya ni ko korsi kayirto sayako naam kalo dwamina ala ala utala anana ta kacho mo bain toy adoku isiyara abin ka bo jade kana bana masala le boye miri lo nbe so mara fa mfa ambe ma abeta masaki wole ta kale toy wato manara kataba li mauta ala le halikin tura raidu li bana كتب الموتى على هذه الكتب فكلكم راين للفناء كتب الله من المساك واجب ياك الموتى علينا على هذه كلا دم كلين كلين بيه لا تمغبان دم دم بيه فكلكم وين كلين كلين بيه راين للفناء والله كلين كلين بيه بغوري بانغوسو Raye jo le banai, ye baba banyi. Raye jo le banai, guru ko yalla, Allah wala nya, Allah wala nya. No ta guru wote, ka guru guru do le ba ka ta Allah tere. Ko je dugule ko yalla ti do ma. Raye jo le banai, ika wura fora e nyimati, nga foye afora e nyimati, ni ka do tike ka la ka, yin nga. Baba, ika mi e nyimati, ni ma fote, yin nga. Ika me nyimasi kata ko ti afote ndugu ye nyininga ima mi mi ka afote ndugu ye nyininga mara batawani mada ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra kadi ala jirama ibe duga odugale ibe soli kara kadi ala jirama dalila jumana bora aka fonyo kala harajitu bi ummi ila alhaji akoy kay nso kala mba duga dantoke soli kadi ala jirama de mbora iraki kina dubina elamina de dilin nale nana min nana lo ninna e magan kono kelende masaka nas sirafa ken nara min nasara watawarama batinuha na kono mara kafie nya bana kina kono mara kafie wasi wada wajioha anyaka fi fa arafutu annaha muratakabat lil junubi na lo kina na yara junubi kudon ka wurta kono mara kafie wurta anyafi rimi ladhi manamila biaje na lal maghisuda manamila biaje na lal maghisuda كتب الموتى على ذلك الكتاب كتب الموتى على ذلك الكتاب كتب الموتى على ذلك الكتاب فكل يوم راهن للفناء فكل يوم راهن للفناء أما مثالك واجب ياك الموتى على ذلك كلا جمعين كلين كلين بيا فانترا جمعين كلين كلين بيا فكل يوم وين كلين كلين بيا راهن للفناء Don bagani fere Allah bata bagani fere Allah inna nya fina ko mara kafie na lokele ne naka junumule yar kanyo nya mara nge nimsa naam ko jan be minan nha mi kuinta ka bonga wa idha bi rajul alayhi thiyabun bilun fa mara yadahu ala wadihi be kelene nga e tabru do tira ka bo kongol do be ma ala kripta ha mata tabru do tira ka bo al tabru tira kina de nga wane nyiman ye tabru konno abena na wane nana jigi kana jigi na koro ngon farga kelene nga kamile nyiman dole ala kamile bora adelege ni da kana dilege kwelo kamile chani aka ta burta kala na koro maraka koro maraka jigi aka ta kala anyaka anyaka masai anyaka kweya ala kamile ka ko do kuita nga nga bor ka ta kamile dilege mina ko mana anta jono bele mi sira ka ha mi ko gbelenta ka bonga wala ka fonyo Anana Muhammadu al-Mustafa Anana Muhammadu al-Mustafa Muhammadu al-Mustafa Anana Muhammadu al-Mustafa Anana Muhammadu al-Mustafa Muhammadu al-Mustafa Al-Maqiyu Muhammadu al-Mustafa Al-Madaniyu Muhammadu al-Mustafa Al-Quraysiyu Muhammadu al-Mustafa Al-Hafniyu Muhammadu al-Mustafa Azam Zamiyu محمد المصطفى انا نميتا محمد المصطفى شلون جنن من يوم نبي محمد المصطفى انا نميتا محمد المصطفى محمد لبني محمد المصطفى انا نميتا محمد المصطفى جنن من يوم نبي محمد المصطفى انا نميتا محمد المصطفى محمد لبني محمد المصطفى انا نميتا محمد المصطفى وانا جنن من يوم نبي محمد المصطفى فرقك يا دلال جرام محمد المصطفى انا كثير محمد المصطفى انا من كثير محمد نميتا محمد المصطفى محمد لبني محمد المصطفى نميتا محمد المصطفى جنن من يوم نبي محمد المصطفى فرقك يا دلال جرام محمد المصطفى انا كثير إن صلاة على نبي محمد فيها نزات لكل عبد مسلم فيها نزات لكل عبد مسلم فيها نزات لكل عبد مسلم الحاكة ما الحاكة وما أدراك ما الحاكة الحاكة ما الحاكة Allah Allah تجعل كل مرضعة أما أرضعتي وتضع كل ذاتها ملي أملا وترى ناسا سكرا وما هم بسكرا ولكن عذاب لا يشتري ولكن عذاب لا يشتري ولكن عذاب لا يشتري انا معلج على كودي يا ايها الناس يا ايها الناس يا ربنا تكبروا اتقوا يا نار سراو عذابكم أنتِ لا تغنى مرحبا إن الله لا تساعدي سلفو تاير يا لامي شيء من الظلم قديم قال سلفو تاير يا لامي شيء من الظلم قديم لقد كمل أركان كيتا يا رجال لامي شيء من الظلم قديم لقد كمل أدو كيتا يا رجال لامي شيء من الظلم قديم فبلي بلي مرحبا يوم يوم ما تزال كل مرتاح جمنا لا من الصنس نمغو كلنجل بينا ما هو أما كبادون ما أرضاتي أكا صنس نكمينا يوم ما يرونا أكا صنس نكمينا يوم ما يرونا أكا صنس نكمينا يوم ما يرونا كل ذات عملي عملا سكارا بسكارا عذاب لا يزدي عذاب لا يزدي وانا امتنا ربكم كلن كلن بياسراتينا بركة أركيامة مغا مغا مية شيء فنين دوانو أركيامة مغا مغا مية شيء فنين دوانو فنبلي بلي تزالو كل مرد يأتي نوسنا مغا مسوى كلن كلن بينا ما أما كبوا دون ما أرباتي أكسانسنا كمينا يوم ترونا أيين لارا للارا يوم ترونا أيين لادنكو يوم ترونا يوم ترونا ma akelen gelen be na woro woro ke amula be ya do ni jiga bina ya ma tauna kon ma biye karawa ka woro ya ma tauna ya ma nasranya ye koso ya ma tauna nan na ye na yara tara ni ma nyo ye be ye be ye be ye be ye yere ke anata ni mo gelen gelen be ya suka nam na salbu ibwa abona e ka yere ke na buna kamele biera o suka tal tal dori wa ma ga mo ya ga ga ga ko ko ne na aga bala e ja ya yo wa ka doron le bi inshallah do se ndi se ka lo bien mauna watara watara ya yere ke na ta dugin cho mo ka lengelen biera o suka ataya kera dile jeti maraba oyo akera akera dile mi mi nyinga le tukun jeti tora ka fo sa yale kera yimunu tora ra ka fo nyama kele wa ma hum alera mo ngani make nituka tota sigra toye wala kina nga mi ser kunya inde aja bala isadi na wotigir ko lankin li tasdidi kone lankin mi sadaka tratera aya togo yansaw inshallah aya togo yansaw marhaba ni ma yansaw kara fanya barani kata akata fo dossier ma yetugo masoro ale tajatira ni ami yetugo diga ke kumi koso atina otugula be ya fo ale tata ramade wala ngina anda bala ke berke ala tajangara dewo sadidun wala kala yara inshallah ka jebe ma ale maula wala ka kan sranya lay maula tamen ko la ta wanga nyina anga na nyina janvar ko wa alika li hadisi mina anga mo maimuna ma maimuna je togolo li ka fa maimuna tu muso togolo al maimuna alika na bun mihrana ma mihrana ko ale yere je jetli kamna ala sirafe naam ala sira sigra ka kamile do akili kana sigi ke ala di halala sira ke ko mo ala kamile ke ka sigi dinina le kamile ladra ne kamiyo ninna wole ta kanu yere ladi ala jira ka kamile sigi yanga na karango le nga afongo sa sabe na naam ala jira ka fo kamile yo e gitan mu ha musa abraham ji e gitan mu ha musa abraham ji e gitan mu ha musa abraham ji babaka abraham ji e gitan mu ha musa abraham ji wasiataka kabla sukimika e gitan mu ha musa abraham ji wafaraka kabla sukimika e gitan mu ha musa abraham وجناك قبل فكرك اجتن موها موسى قبل همسي وحياتك قبل موتك اجتن موها موسى قبل همسي اجتن موها موسى قبل همسي اجتن موها موسى قبل همسي شبابك قبل حرمك اجتن موها موسى قبل همسي وصحتك قبل سكنك اجتن موها موسى قبل همسي وجناك قبل فكرك Egitan mo hamusa kabla hamsi wahayataka kabla mautika Egitan mo hamusa kabla hamsi Egitan mo hamusa kabla hamsi Egitan mo hamusa kabla hamsi Allah tira akafo kamele mbadenu kameleru nyafware mirti be salfu kororie nyafware ni bia dogorie nyafware ani mi be sirakele nyafware ani mi ye ko yel man nyofe nyafoye mara patete ji egetan mu ni ganan mu wala tano nyine ke hamusa korura kabla hamsi wala li ko kamleru ara tano nyine ke hamusa korura kabla hamsi wala ko na kamleru ara tano nyine ke hamusa korura kabla hamsi wala ko na karamoru ara tano nyine ke hamusa korura kabla hamsi wala ibuna na furutiguru aratono nyinika musara kabla wala islama berabera aratono nyinika musara kabla hamsi kunya luru dobe kilingile de yale kunya luru tono nyinika luru dobe na tikima ba ajuna juna tababaka kabla haramika egetane mo hamusa kabla hamsi wala tono nyinika tababaka ifunange yaina kabla haramika nimakoroba egetane mo hamusa kabla hamsi ifunange ya tono nyini oyo ifunange ya tono nyini wallahi talai nimakoroba cike furanga yara chani ala duwani ni furanga yara chani ni makoroba oyo ni ka tu furanga yara ka tara sani mala duwani ala tuti kuralo oyo koi shaba ika tu sunguri ena ka ngala ku ala yingine ku ala tuma fahimi ni makoko wapi hakina ka kabla bakirika kidani mora muta kabla.